إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، دراغي بوشتو أنا براتشو، molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da učini bereket u onome što ćemo reći, da dadne da slijedimo ono što je najljepše i da nas učvrsti i uputi pravim putem. Amin ya rahman rahim. Od mnogih današnjih teških situacija u kojima se našao ovaj naš ummet, gledajući na okupaciju zemlje muslimana, zemlje u kojoj je Božji poslanik alejhi salatu vesselam prenesen u noći Isra, zemlje iz koje je Mi'rađ učinjen do sedmog neba uzvišenom Allahu tebareke ve taala, gdje je propisan namaz, gdje je razgovarao sa svojim gospodarom, zemlje koja je prva kibla muslimana u svijetu. Kada govorimo o onome šta se tamo radi i o njenoj okupaciji, zaista to razdire prsa jednog mu'mina. Kada čujemo šta se radi u Čečeniji, kada čujemo šta se radi još uvijek u Bosni, na Kosovu, šta se radi u Kašmiru, šta se radi na Filipinima, u Indoneziji i na mnogim drugim mjestima gdje su muslimani potlačeni. Danas hatib petkom džumom ima toliko tema da govori da je zaista u jednoj nedoumici šta prije da kaže i o čemu najprije da progovori. Upravo zbog veličine i mnoštva problema u kojima se našao ovaj naš ummet. Ovo sve što smo spomenuli, još gore od toga je veliko neznanje i džahilijet u kome još uvijek živi većina ovoga ummeta. O ponašanje kafira, slijedjenje njihovih sistema, adeta, običaja i svega onoga što oni rade. Zaista, ova vjerska fitna i vjersko iskušenje u koje smo mi kao muslimani i kao ummet zapali, gore je od ubistva. Kao što kuranski ajet kaže, wal fitnetu ekbaru min al qatl. Kada govori o ovoj vjeri onaj ko govori bez znanja i zlonamjerno, kada se iskrivljavaju Allahovi ajeti i nemaju zaštite, nemaju više Omera i nemaju više ashaba koji nisu žalili svog imetka i koji nisu čuvali svoje kuće i koji nisu sjedili u svoje žene i koji nisu žalili svoje vrijeme žrtvovati za ovu vjeru. Nema više tih generacija koje se spominju kao primjerom do sudnjega dana. Primjerom za koji se i danas pitamo je li moguće tako. Jesu li to ljudi ili su meleki? Upravo je moguće zato što je ostvareno. Zato što su ti ljudi uzeli pred sebe Allahove principe i Allahovu vjeru. I nisu popuštali, niti su se odricali njih u ime Allaha tebareke ve taala. kada gledamo na sve ove probleme u kojima smo se kao ummet našli, dužnost nam je velika i obaveza da se zapitamo, a ko je taj ko će muslimane izvesti iz ove teške situacije? Na koji način ćemo povratiti našem ummetu onaj ugled koji je nekada imao? Nema sumnje da ova velika iskušenja su spomenuta u našoj vjeri. A kako i ne bi bila kada toliko ajeta i hadisa nam govore o mnogim stvarima, a da ovo kao jedno od najvećih pitanja ne bude spomenuto. Ovim želim započeti jedan ciklus kazivanja o tome ko je ta skupina koja će osloboditi Kudus. Ko je ta skupina koja će osvojiti Rim? Ko je ta skupina koja će, ne bojeći se ljudi, sprovodeći Allahove zakone, čvrsto na Allahovom putu, čisto ga vjerujući, uspostaviti Allahove zakone na zemlji? Ko su oni i gdje su oni? Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nam kaže u svome hadisu: La tazalu ta'ifatun min ummeti qa'imatun bi amri Allahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amru Allahi wa hum kadhalik. Neprestano će biti jedna skupina ovoga ummeta koji će se držati istine. Neće im škoditi oni koji im se suprotstavljaju, niti oni koji ih napuštaju dok ne dođe Allahova odredba. A oni su ispravni. Wahum zahiruna ala nas. Oni su iznad ljudi. Ne može im naškoditi nikakva ideologija, nikakav sistem, bilo politički, ekonomski ili kakav god drugi hoćete, jer oni su ponosni svojom vjerom i onim što drže u svojim prcima i po čemu rade. Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Jer taj ponos od Allaha potiče. Zatim ćemo naći u Resulu alejhissalatu vesselam ponos vjere i zatim u pravim iskrenim vjernicima. Ovaj hadis prenosi i Buharija i Muslim. Što znači, takva skupina vjernika će biti do sudnjega dana. I neće biti vremena kada te takve ispravne skupine neće biti. Samo je pitanje kolika je ona. Je li mnogobrojna? Pa će imati uticaja na druge ljude. Pa će moći ostvariti ono što je propisuje uzvišeni Allah tebareke ve teala. Ili je malobrojna, ili je ona koja će se svesti na pojedince kojima ćemo kasnije spomenuti, kojima ćemo govoriti. Ovaj hadis spominje i Buharija i Muslim. Dakle, nema sumnje u njegovu istinitost i ispravnost. A u Ibn Mađinoj zbirci Sunenu se kaže qawwametun ala emrillah, koji čvrsto stoje na Allahovoj odredbi, na pravome putu. Koja je to skupina u stvari? Islamska ulema kada govori o ovoj temi navodi nam 7 osnovnih svojstava koja treba da se nađu pri nekome da bi mogao biti ubrojan u ovu spasonosnu, pobjedonosnu skupinu. Potpomognutu skupinu od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. 7 osnovnih svojstava. Iako oni imaju mnogo više onoga po čemu se odlikuju, ali ovo je ono što je karakteristično i posebno značajno da se spomene da je pri njima. Mi možemo danas reći da bilo koja skupina koja pri sebi ima ovih 7 svojstava, to je ta pobjedonosna skupina. Da svako onaj u onolikoj mjeri koliko na sebi i pri sebi bude imao ovih svojstava, je u tolikoj mjeri od te pobjedonosne i spašene skupine vjernika. Prvo svojstvo o kome ćemo danas govoriti, a inša Allah narednim kazivanjima ćemo govoriti o ostalim svojstvima ove spasonosne skupine. Prvo svojstvo jeste ittiba'ul Kur'an wa sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala fahmi salaf as-salih. Slijeđenje Kur'ana, sunneta Božijeg poslanika alejhi vesselam po shvaćanju prvih generacija muslimana selefu saliha ovoga ummeta. Mi danas vidimo veliki problem oko razdvajanja ummeta oko nekih pitanja. Razilaženja ummeta oko nekih pitanja. Zašto razilaženje mi postavljamo pitanje? Upravo zbog toga što neki nisu sebi uzeli kao menheđ, kao propis i princip u svome životu, da im je Kur'an na prvome mjestu. Zatim sunnet Božih poslanika, ali sato selam, o svačanju prvih ispravnih generacija muslimana. Naći ćemo ljude koji prvo postavljaju sebi ciljeve, ekonomske, političke ili kakve god druge hoćete. A zatim kažu, e onda neka se Kur'an i sunnet ovome prilagodi, pa ćemo od ajeta kur'anskih ostaviti ono što ovome našem principu ne odgovara, a druge ćemo ajete i hadise protovači kako nam odgovara. Tako se ne može uspjeti. Ova vjera ne traži nikakve filozofije, ne traži ništa novo da se dođe s nečim kako bismo uspjeli i kako bismo dobili Allahovu pomoć. Kur'anski ajet nam jasno i nedvosmisleno kaže وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُ. Zasigurno će Allah pomoći onoga ko pomaže Allahovu vjeru onako kakva ona jeste u svojoj biti. Ne onako kakvu je ljudi sebi predstavljaju i kakvu su je ljudi sebi prilagodili, već onako kakva ona jeste. Ko to uspostavi i ko pomogne Allahovu vjeru, neka zasigurno zna da je potpomognut od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Ko su ti? Kada kažemo najbolja generacija ljudi, najbolje tri generacije koje je Božji poslanik ali zato sam spominje. To su ashabi, tabiini i tabiini. Koji su primijenili islam u svojoj praksi, koji su neprikosnoveno slijedili Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, ostvarujući značenje šahadeta la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kada se svi okupimo oko ove ideje, onda onog temeljnog razilaženja među muslimanima neće biti. Iako ne možemo nikada postići među muslimanima da se slažu u shvatanju svih propisa vjere, ali u shvatanju osnova vjere, u shvatanju principa našeg života, tu ne smije niti može biti razilaženje među muslimanima. Kaže nam Resulullah ali sa samu tom smislu hajrul kuruni kadni, najbolja generacija je moja generacija. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ zatim ona koja slijedi, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ zatim ona koja slijedi. Ovaj hadis je mutafakun alejhi, prenosi ga i Buhari i Muslim. A u drugom Ibn Mađinom hadisu se kaže ihfaduni bi ashabi, čuvajte me u mojim ashabima. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ zatim onima koji dolaze, zatim onim koji dolaze. Summa yafshur kadib, zatim će se laž među ljudima proširiti. Šta znači ova riječ? Jer nam je dužno da se zapitamo, kada mnoge ajete i hadize poznajemo, šta to znači? Da li se to u našem životu primjenjuje? Šta znači hadis Božijeg poslanika, ali sad se sam, bi emrillah, kavvametun ala emrillah. Šta znači da se čvrsto drže Allahovog puta? Šta znači da su na pravome putu? Ko bi taj mogao biti? Prije svega oni koji se drže Kur'ana i Sunneta. A zatim, ta ispravna generacija ashaba Božijeg poslanika, alejhissalatu vesselam, koja je opisana u kur'anskom ajetu, fa in amenu bi mithli ma amentum bihi, fa kad ihtedav. Ako budu vjerovali kao što vi vjerujete, o Božji poslaniće i o ashabi tvoji, ako budu drugi vjerovali kao što vi vjerujete, fa kad ihtedav, onda su na pravom putu. وَإِنْ تَوَلَّوْا Ako se okrenu i budu tražili nove sisteme nekakve i budu slijedili sve drugo mimo onoga puta poznatoga, فَإِنَّمَا هُمْ بِشِقَا Onda su oni na krivome putu. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ A Allah će ti biti dovoljan kao zaštitnik od njih. Ne boj se. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ A on je taj koji sve čuje i sve zna. I zato upravo su oni ti kod kojih se ostvarilo svojstvo džemata. Džemata muslimana. Danas mi imamo mnoge skupine muslimana koji sebe nazivaju tim džematom. Ali da li je u biti to taj džemat koji se spominje u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika alejhi selam? To je džemat, to je skupina ispravnih vjernika koji su na putu Rasul alejhi selam i njegovi ashaba. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Onaj ko se suprotstavlja Allahu, onaj ko se suprotstavlja Allahovom poslaniku, nakon što mu je uputa jasnom postala i bude slijedio put mimo puta pravih vjernika, prije svega ashaba Božijeg poslanika, mi ćemo ga usmjeriti onda gdje je krenuo. I pržit ćemo ga džehennemom. A loše li je to i ružno stjecište? Dakle, uputa je u slijedjenju Božijeg poslanika, ali i zato selam neprikosnoveno onako kako je to došlo do nas ispravno. Kada govorimo o toj spasonosnoj skupini, moramo istaći hadis Božijeg poslanika, ali i sato selam, koji svojim predajama i rivajetima doseže stepen prihvatljivog hadisa. A spominje ga Ibni Mađe, Tirmizija i drugi. U Ibni Mađinoj zbirci se kaže, podijelit će se židovi na 71, kršćani na 72, a muslimani na 73 skupine. Svi će u džehennem osim jedna. Pitaju ashabi Božijeg poslanika, ali sad sam, koja je to skupina, o Allahu poslaniće, a on im odgovara, el džema'a, to je džemat. Oni koji su okupljeni oko istine. To je u Ibni Mađinoj zbirci spomenuta, a u Tirmizinoj se kaže, ma ene alejhi wa ashabi, ono na čemu sam ja i moji ashabi. To jeste, to su dva najznačajnija i karakteristična svojstva ove spašene grupe i skupine. A to je džemat i to je sunnet. I zbog toga je i nazvana ehlu sunnet wal džema'a. Koja se drži praksi Božijeg poslanika, ali i sada selam, koja je džemat okupljena oko toga. Da neko ne bi pogrešno shvatio, treba napomenuti da se to radi o principu prihvatanja istine, a ne gledanja na brojnost sljedbenika nečega. Kaže Ibn Mes'ud, el džema'atu men wasaqa al haqqa, walau kane wahde. Džema'at, skupina, to su oni koji su u saglasnosti sa istinom, makar bili pojedinci. A Ibnul Qayyim kaže u svojoj knjizi A'lamul Muwaqqi'in, wa'lam anna al-jama'ata man ittaba'a al-haqq walau kana munfarida wa khalafahu kullu man fil ard. Iznaj da je džemat onaj ko slijedi istinu makar bio pojedinac i svi mu se ljudi na zemlji suprotstavljali. Dakle, Džemat se poznaje po slijeđenju istine, a ne po mnoštvu sljedbenika koji su stali uz određenu ideju i slijede. I upravo objašnjavajući nam ovaj princip, kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Da istina slijedi njihove strasti, da se istina povodi za njihovim protjevima, nered bi nastupio na nebesima i na zemlji. I kaže uzvišeni Allah, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Većina ljudi neće vjerovati, a da uz to vjerovanje neće širk i nevjerstvo pomiješati. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kada bi slijedio većinu ljudi na zemlji, oni bi te skrenuli sa pravog puta. I zato ovaj princip koji ljudi danas uspostavljaju i drže ga se donekle u svojim sistemima vjerovanja, rada, djelovanja na ovome svijetu, sistemi izglasavanja, ne mogu u ovome slučaju se u islamu nikako primijeniti. Jer nije princip ispravan, niti istinit, da je istina uz većinu. Već je istina neovisna od toga koje je slijedi i ko uz nju staje. Vidjet ćemo u mnogim hadisima Rasula alejhissalatu vesselam da su nekada pojedinci iznosili ovu istinu i bili na istini bez obzira što im se većina suprotstavljala. I zato kaže u svome hadisu Rasula alejhissalatu vesselam, koga bilježi Muslim, bede el islamu gariben wa seyaudu gariben kema bede fatuba lil guraba. Počeo je islam sa pojedincima i na kraju će se vratiti na pojedince i blagoli se tim pojedincima. Koji budu se držali svoje vjere, kao kada drže žeravicu u svojoj ruci, ona ih prži i peče, ali je ne smiju ostaviti. Velika su iskušenja, ali nije put da iznesemo ovaj emanet, put ostavljanja toga. Ono što je opisano u hadisu koga bilježi Ahmed svojim senedom od Rasula alejhissalatu vesselam, kome kaže: nasun salihun qalilun fi nasi su'in kathir wa man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Ljudi dobri koji će tada biti malobrojno u mnoštvu nevaljalaca i oni koji su im nepokorni su mnogobrojniji od onih koji ih slijede. I zato Resulullah a.s. nam je dao u svojim hadisima jasne i čvrste smjernice kako treba da postupamo. Kao prvo, u slučaju razilaženja među ljudima, da se obratimo njegovoj praksi sunnetu Resula a.s. Svakako da mnogi ljudi citiraju ajete kuranske, ali nekada oni mogu biti dvosmisleni. Nekada mogu imati dva značenja. Jedno od tih je ispravno i traženo, a drugo nije. Da bismo uspostavili ono značenje sa kojim je zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i koji je htio uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, obratit ćemo se Kur'anu i sunnetu Rasula alejhissalatu vesselam, koji će nam to objasniti. I zato hadis koga bilježi Ibn Mađe u svome sunenu kaže: men ja'iš minkum ba'di fa sayara ihtilafan katira. Ko od vas bude živio poslije mene, naići će na mnoga razilaženja. Alejkum bi sunnati, držite se moje prakse, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di, i sunnati al-khulafa'i ar-rashidin nakon mene. Addu 'alayha bin nawajid, prihvatite se njih svojim zubima, očnjacima. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, i dobro se čuvajte novotarija u vjeri, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالٍ, jer je svaka novotarija u vjeri sveto bid'ata, svaki bid'at vodi na dalale. Dakle, slijeđenje, a ne izmišljanje u našoj vjeri sistema, ideologija, ubjeđenja i rada i principa toga rada. kada se pojavila jedna skupina ljudi koji su htjeli u ibadetima nešto uvećati, povećati i na taj način se Allahu tabaraka wa ta'ala približiti. Vidjet ćemo da je Resulullah alejhi selam oštro u tome slučaju nastupio. Sakupio je ljude i rekao: "Ema wallahi inni la'akhshakum lillahi wa atqakum lah." Tako mi Allaha ja sam najbogobojazniji među vama i najviše ga se boji. Lakinni usalli, lakinni asumu wa uftir. Ali ja postim i ima vremena kada ne postim. Wa usalli wa arkud i klanjam i odmaram. Wa etezewođu nisa i ženim se fe men redina an sunneti fe lejse minni. Ko se odriče moga sunneta i moga pravca, meni ne pripada. Dakle, svatanje islama onakvo kako je bilo u vrijeme Božijeg poslanika ali sad sam. Bez ikakvog dodavanja, bez išta i ikakvog mijenjanja u tome principu rada. I zato je to put uspjeha za koji je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem rekao u hadisu koji bilježi Buharija i kaže: "Kullu ummeti yadkhulun al-jannah." Cijeli moj ummet ući će u džennet, illa men eba, osim onih koji ne htjednu. Wa men jeba, ko je taj ko ne htjedne, Allah poslaniće, a on kaže: "Men ata'ani dakhala al-jannah." Ko bude mene slijedio, ući će u džennet. Wa men asani faqad eba, a onaj ko mi se suprotstavi, on je odbio ulazak u džennet. Znači, nema ulazka u džennet nekim drugim putem i pravcem, osim slijedjenjem Resula alaihi salatu wassalam. Isto tako, naći ćemo danas ljude koji pod izgovorom slijedjenja određenih ajeta ili hadisa slijede ono što je dvosmisleno, ono što ima dva ili više značenja, pa na taj način žele sumnju ubaciti i sprovesti svoje strasti citirajući kuranske ajete. To je jedan svakako od najvećih zločina kojima se neki koriste, a na njega nas je upozorio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji prenosi Aisha radijallahu anha muttefakun alaihi, a kaže se u njemu: "Proučio je Boži poslanik alaihi ve sellem kuranski ajet: Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Ovaj kuranski ajet nam kaže: on je taj koji ti je objavio knjigu koja u sebi sadržava jasne ajete koji su srž knjige, a drugi su manje jasni. Što se tiče onih u čijim srcima je bolest i skretanje sa pravoga puta, oni slijede one manje jasne ajete, želeći smutnju među muslimanima napraviti i proturiti svoje značenje. A njihovo značenje ne zna niko drugi do Allah. Oni učeni u vjeri, oni kažu: mi vjerujemo u to, sve od Allaha, a pouku prihvataju samo razumni. Kažu Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nakon proučenog toga ajeta: "فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ." Kada vidiš one koji slijede te dvosmislene i ajete koji su nejasni, to su oni koje je spomenuo Allah, pa ih se čuvaj. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Kaže nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da će u zadnje vrijeme se proširiti filozofije razne, da će ljudi svakakva svačanja i vjerovanja prihvatati i slijediti sve mimo puta Resula alaihi sallatu wasalam. Ono što je zabilježeno u Muslimovoj zbirci hadisa, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: "Yakunu fi akhir az-zamani dajjalun kadzabun ya'tunakum min al-ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wala yaftinunakum." Biće u zadnje vrijeme deđala, lažaca koji će vam dolaziti sa govorom koji niste čuli ni vi ni vaši preci. Dakle, ono što nema nikakve osnove sa vjerom, ono što ne vodi svoj temelj i korijen od Resula a.s. Pa kaže Resula a.s. teško vama i teško njima, nemojte da vas sa pravoga puta odvedu i nemojte da vas na kušnju stave. Samo je ovo put, put slijeđenja Resula a.s. onaj koji je garantovan da će biti uspješan i koji će sa Allahovom pomoći biti od uzroka da se oslobode mjesta muslimana koja su okupirana, da se muslimani kao ummet cjelokupni prihvate Allahovih propisa i da kao ummet uspijemo i na ovome i na onome svijetu. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam se smiluje na danu sudnjem, da nam olakša polaganje računa na danu ispita. Molim ga tabaraka wa ta'ala da pomogne svim borcima na Allahovom putu, Palestini, Kašmiru, Čečeniji i svim drugim mjestima. Molim ga uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam ukaže na pravi put i ojača nas na njemu. Amin ya rahman rahim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum astaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد بوستوانا براتشو govoreći o svojstvima spašene, uspješne i pobjedonosne skupine ovoga ummeta, spominjemo njihovo drugo svojstvo. Nakon što smo govorili o prvom i osnovnom njihovom svojstvu, a to je slijeđenje Kur'an i Kerima, Allahove riječi i sunneta Božijeg poslanika, alejsalatu vesselam, isto tako vahja, objave od uzvišenog Allaha dželle šanehu njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Drugo karakteristično svojstvo ove uspješne i spašene skupine jeste borba na Allahovom tebareke ve taala putu. To je svojstvo po kojem se ova skupina islamskog ummeta odlikuje, koje joj je karakteristično, na kome je ustrajava i ne ostavlja ga nikada. Ako čovjek u nekom periodu nije u mogućnosti da učestvuje u borbi na Allahovom putu, u najmanju ruku treba da ima nijet, namjeru, želju i težnju da ga nekada uzvišeni Allah dželle šanehu učini od iskrenih pravih boraca za uzdignuće i uzvisivanje Allahove dželle šanehu vjere. To ćemo vidjeti iz hadisa Resula alejhi salatu vesselam u kome on kaže, koga prenosi Muslim, لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. Neprestano će ova vjera obstojati i biti postojana na kojoj će se boriti skupina muslimana dok ne dođe sudnji dan. Dakle, neprestano do sudnjeg dana bit će ta skupina ovoga ummeta koja će se boriti na Allahovom tebareke ve taala putu. Kur'anski ajet nam kaže: "Sta'izu billah ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im." O vi koji vjerujete, ko se od vas odrekne svoje vjere, Allah će doći sa drugim narodom, koji koga on voli i koji njega vole, koji su ponizni prema mu'minima, a ponosni pred nevjernicima, bore se na Allahovom putu i ničijeg prijekora oni se ne boje. Kaže nam kuranski ajet isto tako, وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. I koliko je poslanika, koliko je Allahovih vjerovjesnika bilo, katala ma'ahu, sa kojima su se borili, ribbijune kathir, mnogi pravi iskreni vjernici. Po drugome mutevatir kirajetu, waka ejim min nebijin, kutila ma'ahu, ribbijune kathir. Koliko je vjerovjesnika bilo Allahovih, uz koje su mnogi iskreni vjernici kutila, ubijeni. I borili se i ubijeni bili. Fama wahenu lima asabahum fi sabilillah. Oni nisu klonuli zbog onoga što ih je zadešavalo na Allahovom putu. Wama ba'ufu, niti su posustajali. Wama stakanu, niti su se predavali. Kaže imam tefsira, imam al-Baghavi, imam ahli sunnata, kaže nam, fama wahenu, nisu se bojali. Nisu klonuli, to jeste nisu se bojali. Ej, ma te ha, lem je hafu. Nisu strahovali od džihada zbog rana koje su ih zadesile i zbog smrti njihovih drugova. Kaže el muqatil, nisu se predali, niti se pokorili neprijatelju. Sve ovo tumačenje ovog kuranskog ajeta. Kaže es subi, nisu se ponizili, niti su se ponižavali pred nevjernicima. Kaže el-Ata, nisu se žalili stvorenjima zbog onoga što ih je zadesilo, niti su tražili da im se neko smiluje i pomogne im, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao ostvarenje kuranskog ajeta, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsek. I bori se na Allahovom putu, makar sam bio. Kaže Ebu'l-Alije, nisu strahovali, već su bili strpljivi u izvršavanju Allahove odredbe, u pokornosti Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem i u borbi protiv neprijatelja. Wallahu yuhibbu sabirin, a Allah voli strpljive i izdržljive. Isto tako ono što vidimo da je karakteristično ovoj skupini, pobjedonosnoj, uspješnoj i spašenoj skupini ovoga ummeta, jeste da naređuju dobro i odvraćaju od zla. Kao što kaže kuranski ajet, وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Neka bude među vama jedna skupina koji će pozivati na dobro i naređivati poznato i zabranjivati zlo. I oni su ti koji su uspjeli. Dakle, ako gledamo one među ljudima, one kojima je garantovan uspjeh, to su ovi. I vidjet ćemo ovdje veliku razliku između ove dvije dužnosti. Prva je pozivanje na dobro, koju može svak da učini, u granicama onoga koliko poznaje. I to se zove da'wa i pozivanje na Allahov put. Ali imamo nešto što se zove hisbe. To jeste el emru bil ma'rufi wa nehyu anil munkar. Naređivati dobro i odvraćati od zla. A zato je potrebna snaga. Zato je potrebna moć. Da čovjeku narediš i da mu zabraniš, potrebno je da imaš snagu da to ostvariš. Dakle, posjednici snage i moći koji moraju posjedovati snagu da bi iskorijenili zlo. Jer za naređivanje dobra i uništenje zla potrebna je snaga za razliku od pozivanja samo na dobro gdje ona nije potrebna. Ukratko ovom prilikom da se upoznamo sa najvažnijim svojstvima borbe na Allahovom putu. Kako bismo sa Allahovom pomoći i mi mogli, kada nam se prilika pruži, učestovati u ovom islamskom propisu. Kao prvo, do sudnjeg dana će postojati skupina ovoga ummeta koji će se boriti na Allahovom putu. Kao što kaže hadis Rasula alejhiselam, hatta yati amrullah, dok ne dođe Allahova odredba. Po drugim rivajetima, hatta taqume sa'a, dok ne nastupi sudnji dan. Neprestano će postojati ta skupina. Zašto? To zato što ćemo uvijek naći dobra u ovome ummetu. I nikada ovaj ummet neće biti lišen dobra. Neće biti lišen te skupine koja će raditi i boriti se na Allahovom putu. To nam ukazuje da će Allahova pomoć zasigurno doći i da je naša dužnost i obaveza da tražimo takve i da sa takvima pristajemo na Allahovom putu. Drugo, trajnost džihada i borbe na Allahovom putu. Prvo smo rekli da će postojati skupina do sudnjih dana koji će se boriti na Allahovom putu. Drugo, trajnost, što znači da borba na Allahovom putu neće se nikada prekinuti. Kao što kaže hadis u Muslimu, el khayru ma'kudun fi nawasiha al khayru ila yawm al qiyamah al ajru wal ghanima. Konji u njihovim grivama je dobro do sudnjega dana, nagrada i plijen. To jeste, ljudi će se boriti na Allahovom putu i na konjima do sudnjega dana i imat će nagradu i plijen koji će zadobivati u toj borbi do sudnjega dana. Kaže Seleme ibn Nufail al-Kindi, kuntu jalisan inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa kala rajulun ja Rasulallah, ezala nasu l-khayl wa wada'u s-silah wa kalu la jihad, قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في ونواصيها الخير إلى يوم القيامة. Ravahum Nesai. Kada je ovaj ashab rekao Seleme ibn Nufail al-Kindi, Božijom poslaniku, ali sad sam, ljudi su ostavili oružje i ostavili konje i govore nema više borbe na Allahovom putu, rat je zbacio svoje terete sa sebe, a on mu reče tada, odgovorim mu Resulullah sallallahu alaihi sallam, nije istina, slagali su. Sada dolazi borba i neprestano će biti među mojim ummetom skupina koji će se boriti za istinu. Allah će nevjerničkom narodu udaljiti srca od istine i s njima će opskrbiti vjernike dok ne dođe sudnji dan i dok Allahovo obećanje ne stigne. A u grini posjedovanju konja je obećana dobrobit do sudnjega dana. I ovoga ćemo vidjeti da griješe oni koji kažu da su vrata džihada zatvorena nestankom halife i koji postavljaju šart i uslov za borbu na Allahovom putu da mora postojati halifa da bi se borba muslimana nazvala džihadom i borbom na Allahovom putu. Ovakvi opravdavaju svoj stav time što su rezultati džihada u Afganistanu i na drugim krajevima zemlje nisu doveli do onoga što je željeno. Svakako da ovdje moramo imati u vidu činjenicu da greške pojedinaca ne smijemo prenositi na ostale ljude. Kao što postoji razlika između grešaka pojedinaca i šerijatskih propisa borbe na Allahovom putu, pa ako su se desile neke greške kod muđahida u Afganistanu, to ne znači da ćemo sada optužiti sve muđahide i da ćemo zatvoriti vrata borbe na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu. Oni koji žele da se nešto radi bez greški i koji žele da imaju muđahide koji ne griješe, oni, može se reći, u osnovi ne žele borbu na Allahovom putu, jer je ispunjenje ovakvog uslova nemoguće ostvariti. Jer svaki čovjek griješi. A mi kada pogledamo u istoriju Islama, pa vidjet ćemo da su neki ashabi u bitci na Uhudu pogriješili. Znači li to da to dovodi u pitanje cjelokupnu borbu na Allahovom putu? Nijekom slučaju. Isto tako, ako nalazimo mahane muđahidima i uveličavamo ih, time u narodu činimo da oni gube ugled. A ponižavanje muslimana doprinosi samo pomoći i potpori nemuslimanima, koje može u budućnosti spriječiti borbu na Allahovom tabareka wa ta'ala putu. Ako kažemo da nema borbe bez halife, ako kažemo da nema džihada bez predvodnika muslimana, vrhovnog predvodnika muslimana, halife, time ćemo optužiti i iskrene vjernike koje smatramo takvima, koji su se borili u vremenu kada ih nije predvodio halifa. Između ostalog, u vrijeme Božijeg poslanika, ali sad sam Ebun Basir, čovjek koga Božji poslanik ali zato selam nije mogao primiti u Medinu kada je hidžru činio iz Mekke zbog ugovora koji je imao sa mušricima. I taj čovjek je otišao i činio ono što je činio mušricima i borio se na Allahovom putu dok mu Allah nije otvorio vrata izlaza. Isto tako poznati učenjak islamski, Šejhul Islam Ibn Tejmije, koji je u vremenu kada nije postojao halifa, kada je bila okupacija od strane Tatara, vidimo podigao džihad, ne možemo reći da taj džihad nije bio ispravan, jer ako budemo postavljali ovaj uslov, a to je uslov postojanja halife za džihad, u tome slučaju kada će muslimani dobiti glasanjem i nekakvim drugim sredstvima mimo borbe na Allahovom putu svoja prava. Dakle, zatvaramo se u jedan krug koji nema svoga izlaza. Već kažemo najbolje je da ima džihad sa halifom, ali ako ne postoji halife, opet će džihad biti do sudnjega dana. I u drugom slučaju, ako bismo prihvatili da nema borbe na Allahovom putu bez halife, u tome slučaju zanijekali bismo džihad u Afganistanu, u Bosni, na Kosovu, Čečeniji, Kašmiru, Filipinima i na mnogim drugim mjestima gdje se danas vodi borba na Allahovom tebareke wa ta'ala putu. I to bi nas odvelo do onoga u čemu je upravo naša propast. A ta propast jeste u onome što nas spominje Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme u hadisu koga bilježi Ebu Davud, Ahmed i Bejhaki, a kaže se: iza tebajatum bil inati wa ahaltum aznabel bekar wa raditum bil zir'i wa tarattumul džihad sallatallahu alaikum zillan la janzi'uhu hatta terđi'u ila dinikum. Kaže Rasulullah alaihi sallatu wa selam: kada budete trgovali sa kamatom, držali se za repove krava, ovdje se na jedan ponižavajući način spominje, kada se budete zadovoljili zemljoradnjom, stočarstvom i budete zadovoljni sa zemljoradnjom, a ostavite džihad, Allah će dati da nad vama zavlada poniženje, nećete se iščupati iz njega dok se ne vratite svojoj vjeri. Što znači da je to od naše vjere, ova borba na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu. I isto tako nas uzvišeni Allah podstiče na to govoreći: ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate mili od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovu putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku donese. A Allah griješnicima neće, Allah griješnike neće uputiti pravim putem. Dakle, to je jedan jedini način da se izađe iz sramote, iz poniženja u koje je upao ovaj naš ummet. Treće, dužnost nam je pripremiti se za suprotstavljanje neprijateljima. Kaže uzvišeni Allah: "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'udda, walakin kariha Allahu bi'athahu fatabatahu." Da su imali namjeru da pođu i da nešto učine u borbi na Allahovom putu, sigurno bi zato pripremili što je potrebno, ali Allahu nije bilo povolji da oni idu, pa ih je zadržao i bi im rečeno: sjedite sa onima koji sjede. I ništa nisu ni učinili i samo su opravdanja sebi tražili. Dakle, priprema za borbu na Allahovom putu, to je pokazatelj iskrenosti u džihadu na Allahovom putu i čiste namjere da čovjek zaista nešto uradi. Kao što kaže Resul, kao što kaže kuranski ajet: "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamun." Pripremite protiv njih u borbi koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje. Prenosi se od Ukbeta ibn Amira radijallahu anhu u Muslimovoj zbirci hadisa da je rekao: sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa 'ala al-minbar yaqul: wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwata ar-ramy ala innal quwwata ar-ramy. Čuo sam Božijeg poslanika alejhi selam kako na minberi govori: pripremite protiv njih koliko god možete snage, da je rekao: zaista je snaga bacanje, zaista je snaga bacanje, zaista je snaga bacanje, to jeste gađanje neprijatelja. I zato je navedeno isto u Muslimovoj zbirci hadisa od Resula alejhi selam da kaže: men alima ar-ramye thumma tarakahu falesa minna au qad asa. Onaj ko bude poznavao gađanje i bacanje, pa ga ostavi, taj nama ne pripada ili taj je neposlušan postao. Dakle, čovjek mora biti spreman i pripreman na to. Četvrto, borbom na Allahovom putu se uzdižu Allahove riječi na zemlji. I džihad nema drugoga cilja. Svaka druga borba, borba za naciju, borba za političke interese, borba za materijalnu dobit i ostalo, nije borba na Allahovom putu. Došao je neki beduin Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem i rekao, čovjek se bori da se spomene, bori se radi plijena i bori se da bi se istakao, pa ko je na Allahovom putu? A Resulullah sallallahu alaihi ve sellem reče, ko se bude borio da Allahova riječ bude gornja, on je na putu Allaha uzvišenog. Prenosi Buharija i Muslim. Men katale li tekune kelimetullahi hijel ulja, fe huva fi sebilillahi azza wa jal. Tako su poznati imam Ebu Hanife, imam Šafija i Ahmed i ostali, definisali borbu na Allahovom putu, da je to borba za uzdizanje riječi uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Ovdje želimo da napomenemo da neki, kao što spominje Sejid Kutub rahimehullah, da neki pod utjecajem svoje slabosti pred prividnom snagom neprijatelja posustaju i kažu da je borba na Allahovom putu samo odbrambeni rat. A šta je prvo sa prve na prvome mjestu, šta je sa onim zemljama muslimanskim koje su okupirane, čije je oslobođenje vađib do zadnjeg muslimana dok postoji na ovoj zemlji, i drugo, šta je sa prenošenjem hatta yekune dinu kulluhu lillah, dok Allahova vjera ne bude potpuna i cijela na cijelome svijetu. To znači, šta je sa prenošenjem poruke u mjestima gdje se ne dozvoljava širenje islama. Naša dužnost je ući u ta mjesta i proširiti ovu Allahovu vjeru, dostaviti je ljudima, a onda nakon toga ko je prihvati, blago se njemu, ako ne htjedne, taj je upropašten zbog svoga izbora. Ovim se izvršava, borbom na Allahovom putu se izvršava jedan veliki vađib, jedna velika obaveza, a to je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Poznat islamski mufesir Abbahak kaže da su oni koji se bore na Allahovom putu, da su to muđahidi i ulema. Muđahidi, borci na Allahovom putu i učeni. Alladine imme kennahum fil ardi. One kojima kada dadnimo vlast na zemlji, eqamu salate, koji uspostave namaz, wa atavu zakate i daju zekat, wa amaru bil ma'rufi, wa nahavu anil munkar, naređuju dobro i odvraćaju od zla. Walillahi aqibatul umur, a Allahu se sve vraća i Allah je taj čija će strana pobijediti. Ovdje želim da naglasim da su se mnoge borbe vodile da bi se pod imenom džihada na Allahovom putu. Ali ćemo vidjeti da vođe tih borbi nisu stajali iza islamskih principa. Došli bi nekada pred narod da klanjaju dva rekata, a Allah najbolje zna kako ih klanjaju, da bi se pokazalo da su oni borci na Allahovom putu i oni koji pomažu Allahovu vjeru. A nakon toga kada bi se riješili svojih okupatora, bilo da se radi o ovima ili onima, isti ti koji su dojuče bili pozivali u borbu na Allahovom putu, isti ti su gore činili sa muslimanima i napunili zatvore muslimana nego što su dojučerašnji okupatori radili. Dakle, isto ga vidimo da musliman ne smije biti zavaran. O tome nam kuranski ajet govori: وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. I nemojte vjerovati osim samo onome ko slijedi vašu vjeru. Nije dovoljno da kaže ja sam musliman i da pred vama klanja dva rekata. Gdje je on u znanju? Gdje je on u primjeni islama? Gdje je on u potpomaganju islama i potpomaganju svih ovih principa kojima nas zadužuje uzvišeni Allah tebareke ve taala? I muslimanima se ne smije desiti da budu tako i takvima nipošto zavarani. Ovdje želim napomenuti da obaveza džihada u odsutnosti halife ni u kom slučaju ne znači da svaki pojedinac uzme sebi za pravo da se ponaša kako hoće i da slijedi svoje protjeve, jer to na prvome mjestu dovodi do razjedinjenja i sukoba među samim muslimanima, do slabosti i do anarhije. A Allah tabaraka wa ta'ala naređuje zajedništvo, naređuje zabranjenje sektašenje i podvajanje koje dovodi do slabosti. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." I svi se prihvatite Allahovog užeta i nemojte se razjedinjavati. I kaže: "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." I ne prepinjite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah voli one koji se bore na Allahovom putu u jednom safu. Dakle, jedan su safa, nisu razjedinjeni, ka'annahum bunyanun marsus, kao da su beden čvrsti. I kaže Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Alaykum bil jama'a wa iyyakum wal firqa, fa inna ash-shaytana ma'al wahid wa huwa min al-ithnayn." Ebaad. U hadisu koga prinosi Tirmizija kaže Resulullah a.s. držite se džemata i čuvajte se, pazite se sektašenja, šeitan je sa jednim, a od dvojice je dalje. Zbog nedostatka znanja moramo se čuvati da ne dođe u nekim situacijama do razdora i suprotstavljanja zajedničkom radu, džematskom radu. I zato ćemo vidjeti da je od uslova džihada priprema. A iz kuranskih ajeta i hadisa Resula a.s. vidjet ćemo da je govor upućen množini, a ne pojedincima. Tako ćemo iz toga shvatiti da ova naredba se ne odnosi na pojedince, već na cjelokupni džema. Što znači da pojedinci ne smiju dozvoliti sebi da svojim postupkom štetu nanesu svome džematu, džematu muslimana, iz svoje želje da se bore na Allahovom putu i iz želje da nešto učine za ovu vjeru. To nam se ne smije desiti, jer će tim svojim postupkom biti veliki griješnik i uzrokom velike nesreće muslimanima. Uzvišeni Allah kaže: "Wa'iddu lahum mastata'tum" i kaže: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Pripremite im, dakle, kao grupa, kao skupina, kao džemat, i kaže: "Wa ta'awanu" i držite se svi zajedno, potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nam svima učini put borbe na Allahovom putu olakšanim i da nas učini od iskrenih boraca za njegovu vjeru tebareke ve taala, od onih koji će uzdizati njegovu vjeru i širiti je širom zemlje. Amin arhamar rahimin. Kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولكل مسلم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.